عوام میں یہ مشہور ہے کہ کبوتر سید ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ کوئی جانور سید نہیں ہو سکتا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.